moy do ñëk jukki di tambalé ju mbox ba ci bëti woon té baña faté téwlu yéné jox faratay ca ngaylé su noppé tek ca tambalé ca bobba raxas mu wacc ba ci jumbox bi mu jël nak li tambalé ci bëti woon ci tank bu né mu wacc ndax goor mom la sawkayam da bok ci yi toj ñappam kon nak la tax mëna sangu rek yam ca jopput ca bamay sangu gëna bayit jopput té mëna jullé ca ca ngaay lolé moy gëna bam raxassé ci ri ñapp yi ba nopi mu baña laal sawkay ba waye goor nak mom su tambalé won ca bobba di raxass xam nga né bobbi kanam gaak massa bobbaak nopiak loxoy yépp da bok ci ci ñapp yi kon su tambalé won ci bobba rek raxass di wacc da na wéssu ci ñapp yoyu ak ci ci ab sawkayam diko raxass da bu laal sawkay ba rek ci ñapp yi mu wéssu won lola yaq am ñappam motax ñu wax nonu jëk jukki di tambalé ci mbokh ba ci bëti woom dora tambalé ci bobba nak mu wacc ba ci jumbox bu jeena tank bu ci nek la dalé ca beti woom ba wacc ba ci souf day tambalé fi nak leng lu ne mu wax ay farataam ak ay sunnaam te ñëkke julli mu ne julli bo topé al imamul hawfi ay farataam fuk ak juroom lay doon bu ci jëkk moo yéene ndax yéene moom mënta ñàkk ci jenn jëf yéene nag mooy nga dogoo julli jullik farata googee cig ràññeel bu dee tisbaar nga dogu ci julli tisbaar bu dee takkusaan noonu bu dee gee noonu jarul nag wax ci làmmañ boo doo rek ca def ko dal nay doy yéene di nag faaw dafa war a sësaloog allahu akbar bi ngeen jëkk wax ba wax sam xel ne yéene na maa joox farat sàngam rek dalal di wax allah akubar ñu sësaloo ñoom ñaar yéene ji nekk farata allahu akbar ja nekk farata taxawaay ba ngay taxaw di wax allahu akbar joo jiitam muy allah akubar bu njëkk bi nekk farata nga xam ne su fekkee mën ngaa taxaw julli farata ja nga toog wax allah akubar door jot du baax ñeenteelu farata mooy jàng fatiha bu dee kenn koy julli wala iliman jooy jiite jàng fatiha farata la ci moom bu ko si am ku lay jiite nag moom bu jàngee rek jàngaale na la bu sa iliman dee piral sax tollu ci wax ca kaw donte déggoo ko bu dee ci yoonu maali dañuy taamu nga ne pat bañ a wax dara bu dee yalu nag ñu sopp ngay wax ci suuf yow itam ndax sam xel bañ a nekk ci leneen juróomeelu farata mooy taxawaayu jàng fatiha day farata taxaw jàng ko itam di farata nga xam ne soo mënoon taxaw ci julli farata gi nga toog nag jàng fatiha bañ a taxaw julli ga du baax juróom-benneel mooy rukkoo rukkoo nag boo xasee sëgg rek ba say téng jege say bëti woom rek rukkoo am na waaye dañoo sopp nag nga jàpp ci bëti woom ya bu dëgër juróom ñaareel mooy siggee ca rukkoo ba noonu nga sëggee woon rukkoo doo jàll rek sëgg sujjoot da ngay siggi juróom ñetteel mooy sujjoot ci boppam juróom ñeenteel mooy siggee ca sujjoot ba ndax benn sujjoot lu mu yàgg-yàgg du ko taxa doon ñaar kon faaw nga siggee ca booba defaat beneen fukkeel bi nag mooy bu amee ku lay jiite ba ngay tàmbalee julli ngay am yéene yi roy ci moom mu jiite la dañuy bañ nga tàmbali sa julli bopp rek noonu gannaaw ba nga dégg jumaa ji li xaam mbaa keneen ñëw di julli sa wet nga jekki-jekki na nga tàmbalee woon daal di wéy ca noonu rek ànd ak kooka kon ba ngay tàmbali amoo woon yéene yi roy ca ilimaan joojee loolu kon du baax de sax boo dikkee rek fekk njulli daal taxaw ci sàppe si wala bu dee kenn képp ko julli nga ak si daal taxaw ci ndeyjooram daal di kabar daal nga yéene roy ca moom bu amé kulay jité nak amna yar yo xamné boko ko jëkke def wala nga defandoko ak mom sa julli dal na yaqku yar yoy moy Allahu akbar tambali ak assalamu alaykum salmal nopi ci julli ga farata ya ci dess nak aramna nga jitu ko ca teewul nak boko ci jito xaar ko ca ba mu fekk la ca ngir bokk defando da nga baxle ne sax boko ci jito te xaaro ko ca ba mu fekk la ca ngeen defando sa julli du bax dañu sip yitam ngay defando ak mom dañu bëgg len lu ne nga bayyi mu jitu la ca nga gaaw fekk ko ca fukkel ak benel moy du ngay tambali julli gi nga tambale ko la jitu mu yene ak Allahu akbar tek ci la ci top muy njang mak ruko sikke sujud ba naraka ba tegalo nga jall nak ba assalamu alaykum mujji ca waye borom julli tambale ko jang fatiha ba nga tambale ko ruko ba sujud du bax faaw rek nga tegalé nañ wara tegalé fukkel ak ñaarel moy li wax nga andak ko dal ci fo man di tollu ci julli gi boy ruko boy sujud boy sigi fo tollu dal lo yakamti yakamti na tek bu ceri dal fukkel ak ñettel modi liñu wax yamo yamo moy jurut ceri xoc nga xamne ceri dal man na am nga jub ga xoc do am jub ga xoc ta man na am te dal ga bu am lu ci nek nak farata la yamo niñ gëna feñe ci bo sigge ci ruko ba nga sigge ci sujud nga delu ba melat nga melone ba nga seugugut ci ruko ba ba ci sujud ba nga xamne bo yakamte ba nga ñak xam ba nga xamé ne ba nga seugge ruko da nga tambalé sigge rek sigge ba ma teugut melago nga melone ba nga seugugut nga dal jall sujud du bax batay bo sujudon ben yëkëti ko rek te yëkëti ko ba matut dal ikaw sujudal ba ca dess batay du bax ci nak ñentel modi wax ga assalamu alaykum wax gi assalamu alaykum farata la fukel yo mel nak moy ba ngay wax assalamu alaykum fek nga tok ba yakamti won ba ngay wax assalamu alaykum yaangi jog dem ba yaangi teud ndax yakamti teud julli ga du bax mu dal ci sunay julli ne sunay julli fuk lañu ak juroom ñet bamu jëk wañi moy liqam genn goor gu kallafé guy julli liqam sunna la ci mom budé jité ay jigen bay gona yit nonu jigen nak mom ak liqamam dañ ko sopp rek ta wax ko ci suuf bolé ca way agul ci sunna lu mat ñaari goor nak ci ay kallaf baluko bu andé du julli bu kenn rek liqamé mu doy sarway top ci gannaaw fatiha ci rakam bu jeuk rakam ñaarel ci mbolam julli farata yi muy ñaar ak taxaway jang sarwa muy ñett direy moy wax ca kaw ba diko deg ku sus ci yow diko deg fi la ko digale nga def ko fa sunna la tan ko digle moy ñaar rakay aljuma ñaar rakay suba ñaar rakay jukki timis ak ñaar rakay jukki ci ge muy ñenti sunna juroomel nak moy yelu yelu moy wax ca suuf fuñ ko diglé nak moy bo julli tisbar ak bo julli takusan ak rakka bo mujji ca timis ak ñaar rakka ye mujji ca ge ak mbollem Allahu akbar yi ñu wax ci bir julli bo xese wessu bu jekk ba mu juroom ben bu ko defé nak yaari tayé yi ak tay bu ci nek jotayam ñent lay doon soko bolé juroom ben ya nga wax mu dal nek fukk tay ji nga xamne ci nga na rasul male dañu sunnal nga julli ci yoonte bi do rasul mal kon julli goge ci yoonte bi do rasul mal sunna la ab jotayam it sunna la nga bolé ko muy ñaar ak fukk ye muy fukk ak ñaar ngana wit neena ñu woon fo tollu ba def tek bañ na farata ji amna lo yokkat ca tek jojé sunna la bif ko ñett boy wax assalamu alaykum gi nga xamé né mo jëk té moy farata té sax bo dé julli yow dong ba nga jité mom rek ngay wax wax ga assalamu alaykum ca kaw gëel ko sunna la bif ko ñent bu amé ku lay jité ganaw bi selmale ba nga wax assalamu alaykum muy safarata nga waxan dank assalamu alaykum jëmele ci mom delo ko selmal mom sayliman moy fuk ak juromel na ngeen toge di julli bu amé ku le fété ci chamoñ tayit amna ci julli ga luma tub rakka kon momi sunna la nga delo ko selmal manam wañar bi ko jëm ci mom wax dank assalamu alaykum moy fuk ak jurom bennel ko juroom ñaar moy bu amé ku lay jité té tollu ci birël mo xam ya nga dégg mo xam déggo nga né pat baña wax dara ba ci mujju nak moy satir saté moy la ngay samp sa kanam mba nga teural ko sa kanam so défé né man na am bala nga selmal am ku jaar fi sa kanam té bu féké fa ngay jullé kenn du fa jaar mom jërul wut satir tayit iliman rek wala kenn kuy julli mom lañu digël satir waye mamo mom iliman doyna ko satir satir nak lu mu sew sew na dijjene ab xej wala nga ne yatu dijj lu mu gatt gatt it na guddene ab xafab te nak baña tak sobe duñ wax ne faaw ya koy wuti lo fekk tam mat ko rek man nga ko ko def mo xam porte bi taxaw ci jakk ji la wala garab wala sax auto bo xamne ya ko garé man nga ko def satir mu jall ci farata ñap yi ne ñoom day juroom ñet lañu bo topé ni ko al imamul hawfi ande nga wañ yéene moot ñëk bo tollu raas kanam raas bu ñëk fa nga yéene leralon nan ko ak raas kanam muy ñaar ak raas yaari loxo yi benn bu ci ne ba ca cionc la muy ñett nga wañu waale nag xalil baaraami loxo yi ci bo toppee al imaamul xaw fii ni ko sëñ bi toppee fii diggante baaraami loxo yi dañu la soree ci ni ko yàlla sàkkee nga nemmiku leen nag ko wax xalil baaraam farata la muy ñent massa bop farata la muy juroom dem ak dik la dem ba rek moy farata juroom benel moy raxas tanki rag tanki ñaar tanki yep ngay bolé muy juroom ben juroom ñaaral moy bomb ak sa loxo fofu tollu da ngay bomb waye do ray rek bayyi do sot ndox rek xep dal di bayyi bomb gogu farata la di ci mujj nak mo lay tuddi al fawru ci téré ndaw yi ñukoy firé gaaw fekk na sufeli rek lañ ci jublu moy bo xasse tambalé japp dal lo def tek ci la ca top bu la yalla bindé ak yeex itam japp ma baxna liñu bañ rek waye bo tambalé won ba ci biir nga bayiko di waxtaan ba ngay nek ci leneen su yagge ci lo xamne ya ko tay rek japp ma yakuna da ngay tambali waat sunna yi njàpp moo ko faratay ñoo tolloo ab lim lu booy tàmbalee njàpp nga raxas say loxo ba fa ñu takk montar mbaa fa ñu takk jara yetti yoon mbaa benn yoon sax baax na dutee sunna sa am galaxndiku muy ñaar saraxndiku muy ñett fiiru muy ñeent delloo masaa bopp bi muy juróom ndax bopp bi da ngay dem dikk dem bàyyi farata delu ci ba sunna la moy def juroom yeesal ndox mi moy as ndox mi yees def ci baram yi bala nga massa nopi muy juroom ben ak massa nopi ci bopam muy juroom ñaar juroom ñettel moy toftale farata yi niko alquran tudde raskanam fa nga xamni fa lañu yene na jiitu raxas loxo ya topp ca masa bopp na jiitu rag tank ya mujj mu ne ca ngaay am na juróom farata ba ci njëkk mooy yéene. ñaareel bi mooy fépp am kawar ci yaram wi muy ci sikkim muy ci bopp bi muy ci feneen da ko xaliil yëngal ko tasaare ko ba ndox ma jàll ba ca der yaram wa. ñetteel mooy bu fekkee dafa lettu na bës lett ya ba ndox ma dugg ba ca biir. ñeenteel mooy bomb xëpp rek ndox bàyyi wala raay rek bàyyi te fekk mën a ragg du doy faaw day aaji woo mu bomb ak loxoom ragg. bi ci mujj nag mooy alfawru bi ñuy firee gaaw te jublu ci sësale nga xam ne bu xasee tàmbalee sangu farata lu mu def teg ca la ca topp ba ca ngaay li àgg bu tàmbalee sangu ba ci biir mu bàyyi ko fa dem defi leneen mbaa waxi leneen ba mu yàgg bu ko tayee rek lam defoon yàqu na daa war a tàmbaliwaat. sunnee ca ngaay ñeent la. ba jëkk mooy booy tàmbalee sangu nga raxas sa yaari loxo ba fa ngay takk montre mbaa bu dee jigéen ba fa muy takk jara ñett yoon raxas loxo yi noonu ñu ngi tàmbalee jàpp tam doonoon ci sunna bu dee ca ngaay ba tey noonu la sunna la ci. ak galaxniku ak saraxniku mu daal doon ñett. du ko ñeenteel nag mooy masa bën bën noppi luqar ci bën bën nobba sunna la ci ca ngaay ndax li nga mën a jàpp ci noppi moom bu dee ci sangu farata moog dënn bi ak biir bi ñooyamoo da nga ko war a ragg ni nga war a raggee dënn ba ak biir ba. mu jàll si ci tiim ay farataam moom daa bari juróom ñett lañu waaye tiim nag moom boo koy def day gàtt. nan njëkk wax kon nan lañuy tiime. la ngay tiime muy suuf muy leneen da ngay jekki-jekki fab sa ñaari loxo ne ca tegg ca boobee nag nga teewlu yéene daganloo julli mbaa leneen la nga xam ne moo la tax di tiim. boobe nga tegee say loxo ca la ngay tiime teg bu jëkk ba foofu ngay teewloo yéene ja. boo teggee loxo ya dina njëkk raayu sa kanam li ñu wax masa kanam ba mu daj waraaye kanam gi nopp nag nga tegaat say loxo ca la ñuy tiime muy suuf muy leneen daal di njëkk masa sa loxob ngay joor tàmbalee ca ci baaraam ya ba ca conco la ëmb ko tuuti. boo noppee loxob ngay joor nga jàll raay li wax masa loxob càmmooñ loxo bi ci nekk day tàmbalee ca ci baaraam ya ba ëmb conco ya tuuti fa nga xam ne booroon jàpp fa nga yemale raxas ba. ay farataam nag juróom-ñett la. bu ci jëkk mooy yéene. yéene ci mooy ba nga tegee say loxo teg bu jëkk ba te loolu ngay tiime fa ngay teewloo mën a def la nga bëgg a def muy julli muy leneen. bokk la ci faratay tiim nag nga defee ko ci pàkk bu laab bi ne pàkk bu laab mooy nga tiime ci loo xam ne yoon maa la jox ndigalul tiim ca. li gën ci lu ñuy tiime nag mooy suuf mooy ñaar teg bu jëkk ba te ngay teg sa ñaari loxo ca la ngay tiime te mooy bu jëkk ba farata la. mooy ñett nga masaa kanam gi ba mu daj farata la ci tiim mooy ñeent. masaa loxo yi benn bu ci ne la tàmbalee ceti baaraam ya ba fa ngay takk montar raay foofu raay diggante boobu farata la. booloom foofu sax da ngay jàll ba ëpp conco la tuuti waaye dafa am teqale. lay farata ci masaa loxo yi mooy la tàmbalee ceti baaraam ya ba ak si fa ñu takk montar. juróom-benneelu farata mooy li ñuy wax alfawru gaaw te jubuleen ci gaaw dañoo jubi rek sësale. juróom-ñaareel mooy tiim bi na sës ci la taxoon ngay tiim nit bu dee jullee booy tiim ba àggal rek daal di kàbbar fi saasa. juróom-ñetteel nag mooy la ngay tiimal na fekk waxtoom jot ba noppi nga door di tiim waaye tiim ñetti sunna rek la am. ba ci jëkk mooy yeesal tegub loxo yi da ngay jëk tax sey loxo ci la ngay tiiné muy farata nga massa ci kanam nga nga tegaat na sey loxo ci la ngay tiiné tagut ñaarel massa ci loxo yi nak tag bobu sunna la batay lu tambulé fa ñu tak montor nga massa ko bu ëmb cioncé la tuti sunna la ndax bu do ci tiim mom lay farata moy massa la tambulé ci tibaram ya baax ci fa ñu tak montor mu ñaar ñettal da na ngoy toftalé tiim bi toftalé tiim bi moy jëkk massa tanam doora massa yaari loxoy ndax mu ne tiim nak mom du lo xamné dalay neex rek nga def ko ngante ko waral su fekke ne da nga wëré di wëré di go xamné xam nga ci sa bop né bo jëfëndiko ndox mi rek sa tawat gëna yokku ba mu gëna yéx wër ba sax amna tawat jo xamné bal la woon ci sa yo jëfëndiko ndox rek mu dal lay dal ben nga xam ko ci sa bop ba dal ku xam xam fajj mo la ko wax wala am nga ndox mën nga ko jëfëndiko waye ndox mu bokk jëfëndiko da nga mar te do am lo naan wala am nga ndox mën nga ko jëfëndiko waye waxtu da xat ba nga xamé ni do fu nekkon di japp ba ngay sangu farata waxtu dal di jall te do ci am sax ab rakka yoyep kon sa farata moy tim da ngay dal di tim rek te tim ba di dal di wéci japp tax da nga ci am di wel defo ko rek ngir bëgg lu la nekkal ba lu la neex tim bi nga xamné mo ay dal day wax ci téré al jawhar nafis ne ku ko def dañ ko cey fay sawara moy tim bo xamné amutoon ngant bëggul ko nekkal ak bëggul ko neex rek motax mu def ko ci la waxe won ne laysa lahu bi zalika tayammum yawm al qiyamati siwa jahannam ni japp fofu ne su ñu digale tim nak ni la timal julli ngay nak man japp daal laal def ndax daw mu tim far waxtu wara wala bu amoo ci barak sax ci ba ngay jéema japp ma ba ngay jéema sangu farata kon da nga ci am bakkar sa yu nekk dal xol la ngi digal rek nga def lola kor mom ci gattal ñaari farata dong la am upp ko yeesu ko ben bi moy yene bagu ci wo yene jori nak ci guddii lañ koy def bu ñu guddii nak moy figanté bi soye digënté nak fajar di fenk su fekké né kor nga na rawor ci sa ciowal rek la du farata ci guddit ngay natawé na da na woram duma wor suba dana tangam du tang ba fajar fenk jeexna mën la jappati koor ga budé ci niko yoonu malik gisé bu doon nak kooru farata mom ci guddi gi xamé ci woon dara ni wari fenn wala feeyut bu ko sété nak nga doora xam ni wari feñoon na kon xam nga yéene ci raw na la da ngay japp bis bo do baña lek baña nan ta du té nga fay bis bobu bu def ci yaru koor it bo bayé becc bi nga doora yek ni wari feñoon na digit nga dal di bayyi lekk ak naan ndax or mal yeru ramadan yi dañu tenn nga fay bis boba dana yene ji nak farata ñaarel bi moy lepp li ñu ne lu dok koor la nga dal di koy bayyi bañ ko def bañ ko jégué la tambalé ci fa fajal fenké bu jant bi sox niki lekk ak naan ak tux wala jotté goor jigen nak lepp li ñu dal lu dok koor la rek nga bayyi lo lepp bañ ca def dara te yalla rek tax yalla koor amna yetti sunna ba ci jëk moy xëdd bu guddigi xajé rek waxtu xëdd duguna lañ ci gëna tamu nak moy nga def ko te yéxé ko ba nga xamé ni bo xëdd ba nopi sa digënté ñu noddu salatu juroom ñetti minute ba fukki minute rek ba fukk juroom mo fay dess ñaari ba moy gaawa dok lu ñu reen jant bi sonna natab le toko nga dal di gaaw dok patay lolu sunna la lu gën ci dok ga nak moy nga mos tandarma ba leneen lu neex su andu tandarma amul lu neex nga daldi gox gox ndox daldi gaaw juliti bis loora delu ci aade wala fi nga xamne moy nan café yu ko nurul ndax dañuy bañ nga yag ca fa nga don doge ba muxtarum timis rawla boy natali nak jant bi son wala soot wala ci guddigi ngay natable xëdd yes na wëssut budé dopp du dopp budé xëdd bu xëdd so degeere bop nak dopp taxawu jant bi sanam soof da nga don natable rek bo ci amatu lu leer faaw nga fay bis bobu lu leer ci ganaw ba nak ne bu ngay dopp fekkon na jant ba so kon baxna xëdd ga yit non la boy natable xëdd yes na wëssut ñu la bëgg xëdd nga dëgal bopp dal di xëdd bu fekké non rek nga yow ci sikki sakku amato ci lu yor da nga fay bis bobu bo ci amato lu yor ni bobu nak fajar fenk gu doon kon baxna ci ñu ñettal bi nak moy bo woré nga téy salamiñ bañ ci wax jenn wax ju amul tiyaba ndax wax jo xamné dañ ko aramalon bañu sidoon ko mom bu dé jamono yi ramadan sibga ak aramal ga day gëna tiss gëna reuy ci kuko def waye jëpp wax jo xamné boko waxé do ci am bakkar waye nak do ci am itam tiyaba bo woré nga bayiko dañ ko wax mo gën tay wax rek wax jo am tiyaba mba nga noppi ñett yow ñoy sunu yi ko wax farata bi jëk ci asaka moy yone ndax jëf mën ta ñak yene lolé ngay joxé mom nga yene bu ñu yalla sante ci joxé asaka bu fekké ni nak ko la gatto né la waaw li ngay joxé lim doon nga né ko asaka lay joxé joji yene dal nay doy waye nak bo joxone kenn dara gannaaba nga séta ci xel ni mom kat ku loru la yello na lek asaka ci asaka waron na la nga bëgg wax ne kon la ko joxone nako fétalé ci asaka ji rek benn mu wacc ma kon du doy tax bang koy jox djiglé wé ci won muy asaka bokku na ci farata asaka budé wurus mba xaliss wala djur xarbay neggalem la ak mamat nga doora génné asaka ji li fét ak mamata wut asaka waragula faaw ak ma day mat ba nopi asaka door la ca war nga do ko genné lañuy bay mom ba bay ma ñoré rek la ca asakaay war farata ñu tel moy mu mat nisab lén lu nek da am toll way bo xamné bu ci agut asaka du la ca war bo ci agut dal di genné asaka nak bo ci agé ca toll way bo itam asaka war la ndax bañ koy genné waragula won melne budé ci xaliss dañuy wax ñaari téméri dërëm yoon bokku tak ñaar téméri nga xamné mom nga min budé sa budé alal dindi dënk mom niki alal jëm faaw nga bayé ba mat misab ji yoon wax nga do ca génné asaka do ci sëñu génné asaka té mutul lim bobu sa yo bëggé xam nak xaliss xefa mi ci misab tollu ci bis bobé nga tollu da ngay xet ñaari téré gërëm bu dé ci yoon mu ngi tollu ci ay ngaram muy 595 ngaram 595 ngaram ci xaaliss bi nga xamni mo la tëgg bi xelli diko tëgg ay jaarok yeneen takaay mo tollu ñaar téré gërëm yoon bo la jëna tëgg do ben ngaram bu dé ci bis boobé mu ngi jar ci xaaliss sefa mu wax la ko 595 gram boko multiplier ci lolé ñum la jox rek ci bis bobé moy doon nisabi xaliss ci sefa bu nga yoré ci misal bo la joon teugro ben gram ci xaliss bu sel bobu tay fu ñu gi tollu mu ne la mi ngi tollu ci 280 kon lañ ni moy ñaar téne gërëm yoon té moy 595 gram mo ngi multiplié 280 mu dal lay jox 166600 kon té bis bobé mo doon nisabi khalisu sefa nga xamne ku amul li tol nona asaka bu ko war budi alali bopam nak bu ko nexé suma tul lolou yit mu dal di genn rek asaka bo xasse xam nak ne li nga am ci khalis matna nisaba asaka war na ci sokoy genn la ci gëna gaaw moy nga diisé ko 40 manam nga sédélé ko ñeul fukki xaj boko defé ñeul fukki xaj rek ben xaj bi moy tolok sa asaka melni tay million boko yoron boko diisé 40 manam boko defé ñeul fukki xaj ben xaj ba juroomi jooni lay doon te juroomi jooni moy asaka yi million mok nga japp né asaka xaliss karu fukki lay doon té bu ñé karu fukki moy loolu nga def ko fukki xaj ben xaj bo do nga defar ko ñenti xaj boko defo nit ñoyamo rek ndax million boko do sédlu fukki nit kenn ku né ñaar fukki jooni lay téy té ñaar fukki jooni boko defaté ñenti xaj ben xaj ba juroomi jooni lay doon xéetu mbay nak nit yi bay dugub mba leneen bala ca asaka war day mat juroom dol ni barigo amna sax tolol yo xamni boko topé dana upp juroom ben ni barigo waye dal melna ne manes na japp juroom ben ni barigo muy nisab ci mbay nga xamni koko lam bay su maté juroom ben ni barigo asaka war ca suko matut asaka duko war mbay nak bu fekke ni asaman si moy taw rek muy bay bu xasse am mat juroom ben ni barigo ba ma ci ko bu ko defé fukki xaj ben ba lay joxe asaka te juroom ñent ya su fekke ni nak moy suxatal bopum lamuy bay wala machine suxat muy fay nak machine ba kon day joxe genn walu fukkel melne su fekke ni lam bay da don ton te asamanay suxat kon fukki barigo yi ben ba lay joxe asaka su fekke ni mom moy suxat nak ba machine moy suxat muy fay kon genn walu barigo lay joxe asaka budé nak ko xamné dé ligéy ñukoy fay wér wala muy faral di tukki ay wér muy ligéy ay wér muy noppulu ak sax kilifa diiné mba kilifa aada go xamné dal faaw rek dana di am lu mat nisa ba upp ko wayé ci la muy diké neexuta tak li ñew day ñew rek li dem di dem ñoo ñepp dëgal noppalé moy ñu tak dat bo xamné ci wër sangam buñ ci agaté rek japp né at la dal di sét lepp lu ñu yor ci lu wara génné asaka ñu génné ko asaka ci bu dé kay jaayé noné bu aggé ci dat bobé mu dal di sét lam wër ci xaaliss cash ak lam dénkaané fenn ak lam am ci marchandisé jarutoon mu sét ndëgg ci jaadu ci yoy jamono bo lepp nak dal ci génné asaka bayyi nak bu waxtu wa del ci waat ci deen saati tak taxal gëm wax nak muy ñentelu farata yi moy faalal ju nek nga di ci génné asaka su fekke bu fa yello asaka nek na fa bu ko fa taxali diko yobbu feneen fo xamne sori na sori way bopp 72 km way nak fi nga nek amna ñu yello asaka waye nak dafa am bëre bo xamne ñoo gëna loru ci asaka ji kon nga joxe lenn li fi nga nek lu ci ëpp nga yobbu ko ci ñu gëna loru melni nga liggéey ci bitim rew gis na fofu amna fa ñu yello asaka waye fi nga bayiko ci Senegal ñoo gëna loru ci asaka ji kon nga joxe lenn la fofu ndax fofu la waré lu ci ëpp nga yoni ci ko fi ko xamne dekk fu waye dafa ñew te yello lek asaka man nga koy jox ca asaka ja ñak fa dekk du ca dara ku farlu itam ba génné asaka na teylu ba jox ko ko xamne yoon mo wax ñu jox ko asaka ndax bu joxe asaka ko xamne wuñu ko ko jox day melne joxewut su ko won ta xamé nak say bo mu sét ku xam té mandu mu né ko joxel ma sama asaka ji asaka waxal nañ ko ay sunna dañ ko waxal ay téggin asaka amna yati téggin yo xamné sokoy joxé samonté téggin yoyu dana tax sa tiyaba dina bari ba ci jëk moy sa xol sedd ja bu sa xol tang ci li de mang koy joxé waye suma ko ci bayyi won man na fa soxla sangam ba nangam ak nangam ngay japp ne yalla mi la jox li cherté lu tout ñala joxal mako ke nga xamni mako xagn ci sa ciowaré té mi nañu na la xagn nama ko xagné yow nak doxna la bané la joxel ma ci li rek moy lu touté touté lolu da ci soxal sedd yow mi koy genné waye du ci am dara yi xol bu tang ñaaral bu moy su fekké ni alal ja dafa def ay qualité am bu yamay am bu deug doolu am bu nek aw tanef kon lañu gëna tamu lay teggine moy nga sét ba ci gëna bax di tanef wa nga gënne ci asaka ja woor la nak teggine rek la su nga ko gënne sax ci qualité ba gëna yamay waye am nga fay sañu la digg doomu nga xamne gënta bax gënta yamay nga genn ci asaka ja te teye la gëna bax waye lay teggi nak moy do genn asaka ja ca la gëna bax ji sakku tiyaba wala teggi ñettal teggi moy so genn asaka ji ba diko joxe kenn dañ ko gis ba bok nga jox ko keneen mu joxel la bu fekke ragal nga ne da nga ca deug ku la ca tagg mba dara de sax asaka mom joxe day farata su fekke ne bokoy joxe ñu lay seen du tax nga gis ci sa bop du tax nga bëgg ci aw tag mba dara kon nga fessel ko bokoy joxe mo gën ndax ku faté won fatlikou ku sawar doon ci joxe asaka itam nga soñu ko mu sawar ba joxe na yow yow asaka mom alquran da ko tuddu ci jenn laaya tambale innamas sadaqatu lil fuqara'i panamu daano ñaar ñu ñëk wax nak mom bari nañ ci aduna bi rawante na ci sunu rew mi moy al faqir wal miskin ko xamne amna sax dara way lam am doy ko dundé ci atma té amul fenn fuñ ko sukkandiko ci métier wala kenn ko xamne moko ko gadul koku moy al faqir al miskin nak man na doon ko xamne amul sax réru tay wala muy ko xamne lam am doyu ko tayit nak du xamli bopum ne dama loro ya koy xam rek xamne ki loruna nga jox ko rek waye du ko feñal ci genn wet bala jox nak jigen asaka na setlu ba xam jigen jojé amna ko ko yoré gaddu ab dundum té man nako té mang koy defum deet xofé am ko gaddu mom jigen je da mang koy defal la jaadu rek jiss ko saña jox asaka la ci laye ci tek moy wala amilina aliha ngay lekke ci asaka ja moy ñako da laaji ak diko denc ak diko seddel ñoña yeewu won nañu di leen di jox ci asaka ja donte sax te ñoo bareli won alal ndax laaji gën koy laaji ak wattu gën koy wattu ak sédélé ga munu ca ñak loolu mo taxone ñu bañ ko jaawale dongo yi nga xamné ñoy leggé sëriñ bi ca tool ya duñ wax né lañuy bay ñom dongo yi ñom lañuy jox asaka ja kon sëriñ bi nga xamné mom tool ya day gënné asaka jox ñi ca loru ba nopi nak xéet lamuy jox dongo yi ci ciobaram bu ko soobé la ca laye ja tek yo fi riqabi manes nako jël ndax lu aju ci walu njam mom danaka amatut wal gharimina mom moy ñi nga xam dañu am ay bor yu wara fay ta bañu lepp top seen bakkan ak yaq ne rek so ani bor ñu jox ma asaka taxoton ñi lepp dañu loru won loru gu wir ñoñu manes na leena jox asaka manes na jox asaka ko xamne dafa dugg ci l'islam te loru ca niki mu dugg ci l'islam rek ay mbokam jamb ko wan ko gannaaw ndax lam genn ci sen diine wa fi sabilillahi ñu ñëk ñi dañuy japp ne yoonu yalla woowu jihad rek lañ ci djublu manam xex ak yeufar yi ngir yëkëti baatu l'islam ñakoy def yeewé nañu asaka dafa am nak ñuy yaatal wa fi sabilillahi ba ci boole xéeti jakkayek jumaayek ta wax ci ay jangukaayek yu déme non waye nenañu innama ja nga xamné mo tambali laye ci dal nga xamné budé ci langu arab day tak né nangam bu mu genn nangam bo xasse wax né rek lepp lu bax mune sa ca def asaka day melné kon innama jojé amatul mana té lepp borom daara ja mom bu féké dafa loru yellona ñu jox ko asaka mba nga ni sax mo gëna yello ndax xeyna daara ja galan koor ko ba du mëna genn wuti kurbi daara di fay ka nga xamné moy cey jàngalé bimu né day fop limu naroon genn asaka fayé ko ki jàngalé mba def ko ci daara ji na genn asaka ji jox ko ñeccé loru moy ña nga xamé né amuñu luñu dundé té amuñu fenn fuñu sukkandiku na jox ñoña asaka ja té nak fay ñay jàngalé ci daara ja ci lam momal bopam ak doxandem do tak fi bërek amul luko jallalé jaxlé koku yellona asaka kuy jox asaka mbolo itam nang ko téy lu ba xamné ñom ñepp ñoy yello asaka ndax ku mu daan jox asaka itam ngir gis né da ca loru su allege ba muy joxewaat na teylu ba wóor ko ne loolu ja taxawal mu di ko jox asaka ba léegi ma nga ca moom ku joxe itam asaka yi jur ni ki xara mba bay mba nag mba gëléem bu mu wax ne damay jaay jur gi seddali xaalis ba nam toll ci asaka déedéet jëmmi jur ga ci boppam lay joxe mën naa seet nag lim boo xam ne loru nañ ca mu jox leen ko ñoom ñu seet nam leen neex ñu def ko ko mën naa seet tam kenn rek koo xam ne loru na ca bu ko joxee itam du ko ëpp ëpp dund ci atma mu dal di ko koy jox namoy ti itam war a joxe xaalis di wax naa damay seet lu mu toll ci ceeb ma séddale ko ñecca loru mbaa daay seet sëriñub daara sàngam ma jëndale ko ko ay seng mbaa nangam ak nangam jëmmi xaalis ba ci boppam la war a joxe te it na seet ka ko yelloo nin ko leerale woon jox ko ko te génn ca asaka mii nag ak muurum koor ab julit rek lañ koy jox kenn du ko jox ku doonul julit sarax soo xam ne kookaa ko coobarew di ko def ngir yàlla rek nag moom mën na koy jox ab yéefar bu ca loru li des ci kaset bi nu far ko fecc le lii nga xam ne dafa bari lool léegi muy góor a jigéen jote bu aay ñu koy wax njaaloo boox ji genn wet waaye nag bu ca doom sosoo day bari luñ cay juum dal di wax ne na ngénte ñu may ko ko mbaa bu amee ñeen fukki guddi mbaa bu deret ji jeexee lool nag lañ bëgg rek képp koo xam ne am nga koo yilif ci jigéen ñi bu ko loola dalee na la wóor ne bala ñu koo mën a may jëkkër moo xam ka ko ëmbal la moo xam keneen la dañuy bàyyi ba dereti wasin joojee jeex ba mu gisaat baax yetti yoon laab yetti yoon xam ne gannaaw bu dereti wasin ja jeexee dañuy bàyyi ba mu gisaat deret ba laab ca ñu japp ne loola genn laab la diko top nak bam doon yetti laab laab ga yettel nak bu ci dere topaté lañ koy doora mëna may jëkkeur lool nak doona waxna man na yag lool ndax lélé bu doon jëlé dundu tam koy nampal di ci ëpp kuy nampal mëna baña gis bax bobu liñu wax nak botalé mëna am muy nampal tay gis dere waye tam mëna baña am waye dal ñu xamé ko nonu bu yal dogalé ñu mëra nak mu waral lablu lablu gogu ci dal dikoy may keneen ndax bañ ko may kako ambalon tax ñu mayé ko té lolu amut bu koko jotté ak mom rek jeexna dakoy daldi aram aramuk dapet faawu faawu ci niko wa malik di gisé su féké nak kako ambalon rek lañ ko may té lablu gogu mu wax amut jëmi lablu ga moy yaqku wayé buñ ko lablu waté rek dañ ko waxé won bam sét dañu ko mëna may nga xamné kon kako ambal ak kako ambalut bokkuñu ay mbir ci gogu walla batayit nañuy moytu tagale jigen ak jëkërum mer tax nga dal koy may fi saasu jëkër ta iddaja jeexut su fekke ne jigen dañ ko tak ci bir idda kako tak jotey mo ci bir iddaja momi da koy aram aramuk faaw faaw faaw budé ci gis gisu wa malik yoyu lu mata xam la te diko sam bu baax wa sallallahu ta'ala wa sallama wa baraka ala sayyidil mursalin muhammadin wa alihi wa